क्या लेना है। ओ भंवरे देखो हम दीवानों को, मस्ती में मस्तानों को, अपनी ही धुन में चले हैं, दुनिया से क्या लेना है। ओ साथ है हैरानगी की बात है, रवानगी कहाँ की है कहो ना। मुड़ने लगे हैं रास्ते, जुड़ने लगे हैं रास्ते, देखो हमारे वास्ते चलो ना भौरे। देखो हम दीवानों को, मस्ती में मस्तानों को, कैसी सुहानी शाम है, बस पल दो पल आराम है, फिर कितने सारे काम है, अपना रखवाला राम है भौरे। देखो हम दीवानों को। मस्ती में मस्तानों, अपनी ही धुन में चले हैं, दुनिया से क्या लेना है। देखो हम दीवानों को, मस्ती में मस्तानों को, watch more. Log on to www.erosentertainment.com.